राम। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। चैत्र कृष्ण तृतीया विक्रम संवत 2056 23 मार्च सन 2000 प्रातः लगभग 5 बजे मुरली मनोहर धोरा भीनासर बीकानेर। राम। जड़ चेतन का विभाग है, इसको ठीक समझने की आवश्यकता है। ये बल है, बुद्धि है, योग्यता है, शरीर है, वस्तु है, पदार्थ है, क्रिया है, ये सब प्रकृति है। और परमात्मा चेतन है, उसमें ये नहीं है। बाल बुद्धि योग्यता देश काल वस्तु ये नहीं है, वो चेतन है रूप से है सत्ता ही सत्ता। उसी कारण से जीवात्मा है, जो जीवात्मा का स्वरूप सत्ता रूप है। होनापन है, होनापन अपने हिंदी में पन कहते हैं, पन होता तस्य भावस्तत तर तल प्रत्यय होता है, त्वंतं कृपदं तरंतं श्रियाम। तो होनापन जो है परमात्मा का होनापन, होनापन स्वरूप परमात्मा है। अपने जितने संत महात्मा हुए हैं वो क्रिया और पदार्थ को आदर भेज दिया है। क्रिया और पदार्थ ये प्रकृति है, इस बात से प्रकृति से ऊंचा उठना है। तो हम क्रिया और पदार्थ है उसे जानकार हैं, क्रिया और पदार्थ जानने में आते हैं। ये पराधीनता है, ये पर है। जैसे अपरा प्रकृति है वो पर है, दूसरा है। पर और अपर शब्द ऐसे है, दोनों में मत है। पर को अपर कहते हैं, अपर को पर कहते हैं, पर को अपर, पर को अपर, को पर। तो परा प्रकृति अपरा प्रकृति, अपरा प्रकृति है जड़ है, परा प्रकृति चेतन है। तो पराश्रय पर का आश्रय है वो कल्याण करने वाला नहीं है। जड़ के द्वारा चेतनता की प्राप्ति नहीं होती, पितर की प्राप्ति चेतनता से ही होती है। अपना ज्ञान अपने आप से होता है। चेतनता है वो जड़ता का विषय नहीं है। हरेक बहुत जगह जड़ता के द्वारा चेतनता की प्राप्ति है। जैसे श्रवण है, मनन है, निध्यासन है, ध्यान है, समाधि है, समाधि तक भी चेतनता है, जड़ता है। क्यों? समाधि कारण शरीर में है, और सूक्ष्म शरीर में चिंतन है, और स्थूल शरीर में क्रिया और पदार्थ है। क्रिया और पदार्थ यही रह जाते हैं स्थूल में ही, चिंतन आता है सूक्ष्म में, समाधि होती है कारण में। तो कारण का स्वरूप है स्थिरता, जिसमें संकल्प विकल्प न हो, ऐसी स्थिरता वो प्रकृति है। और चिंतन में भी स्थिरता है, वो स्थिरता चिंतन रूप नहीं है, ऐसे स्थिरता सब में रहेगी, परंतु क्रिया और पदार्थ चिंतन नहीं रहे, चिंतन में क्रिया पदार्थ नहीं रहे, चिंतन में सब आदि में चिंतन भी नहीं रहे, ये सूक्ष्म है। कारण में समाधि है, जिस समाधि में व्युत्थान होता है वो कारण शरीर में होती है, व्युत्थान नहीं होता जिसमें, वो सहज अवस्था होती है, उत्तम सहज अवस्था, सहज स्वाभाविक, उसमें व्युत्थान और समाधि दो नहीं होती, उसमें एक ही होती है। जब तक शरीरों का संबंध है तब तक दो अवस्था होती है, प्योर जन्म में दो अवस्था नहीं होती। केवल सेवन चेतनता है वो प्रकाशित करता, केवल आधार है, अधिष्ठान है, सबका प्रकाशक है, सबका प्रकाशक है, द्योतक है, सब विषय है, वो विषय ही है, वो चेतन है। जन्म है वो, एक बात मुझे मिलती, जैसे कारण शरीर में समाधि होती है ऐसे कारण शरीर से अलग ही भी समाधि होती है, वो समाधि सहज अवस्था है, उसमें समाधि विधान दो नहीं है, दो जिसमें है वो शरीर का संबंध है। यहां बड़े अच्छे से विद्वानों का मतभेद हो जाता है, और सद्यवस्था में भी ऐसा मानते हैं, मानो समाधि और वित्तान दो होती है, दो वहां होती नहीं है, वो तो सद्यवस्था स्वाभाविक है, स्वाभाविक स्वतः है, मुक्ति होती नहीं है, मुक्ति स्वतः स्वाभाविक है, क्योंकि स्वयं जो चीज है वो बंधन में नहीं है, स्वयं सदा मुक्त ही है, वो बंधन मान लेता है, उन चीजों को अपनी मान देता है, अपनी मान लेता तो बंधन हो जाता है। संसार में मैं जिस चीजों को मानता अपने ही, उसमें श्रेष्ठ हुआ, जैसे जैसे धन है, रुपये पैसे आदि धन, ये भी धन है, गाय भैंस भेड़ बकरी ये भी धन है, वो सावर है, जंगम है, तो धन जो सावर धन है, उस धन को धनी आदमी होता है, धन का धनी, धनी होता है वो परवश होता है, और धन का अभिमान जिसके चला गया है, धन से अपने को बड़ा नहीं मानता है, वो परवश नहीं होता है, वो स्वतंत्र होता है। धनी आदमी अपने को बड़ा मानते हैं, बड़ो पराधीन है, और धन पर जिसकी आसक्ति नहीं है, ममता नहीं है, और धनी है वो पराधीन नहीं है, वो धन से धन धन पर है, आप स्वयं स्व है, स्वकी है, वो अपना है, तो वो पर है, वो जड़ है, वो स्व चेतन है, तो चेतन जड़ जड़ जितना स्वीकार करता है उतना वो पराधीन होता है, और जड़ता को स्वीकार नहीं करता वो चेतन स्वाधीन होता है, वो परत है, श्रेष्ठ है। परंतु आज धन ज्यादा है जिसको बड़ा मानते हैं, ये बड़ा है, बड़े चीजों के कारण से बड़ा नहीं होता, बड़ा स्वतंत्र होने से होता है, अब दूसरे पराधीन पराधीन नहीं है, वो धन है पर उसे अधीन होता है, पराधीन होता है, तो जड़ चीजों को लेकर अपना जो बड़ा है वो बड़ा वास्तव नहीं है, बड़ा वास्तव वो है जो जड़ता का संबंध छूट गया, केवल चिन्ह में रह गया, वो फिर रहता वैसे ही रहता है, धन वाला कम ज्यादा होता है, कभी धन ज्यादा हो गया कभी कम हो गया, धन के कारण से अभिमान ज्यादा होता है, वो चिन्मय है, वो है श्रेष्ठ। वो धन हो न हो, धन के कारण नहीं है। धन के कारण विशेषता, कुल के कारण विशेषता, जन्म के कारण विशेषता, ये विशेषता जड़ता से ले रहे हैं। जड़ता का महत्व होने से वो बड़े होते हैं। जड़ता का महत्व छूट जाए तो ये बड़प्पन छूट जाएगा। बड़प्पन उसमें है जो चिन्मय है, केवल जड़ता का संबंध नहीं है। संसार में विशेष वो मानते हैं जो कुल से विशेष हो, जन्म से विशेष हो, धन से विशेष हो, जमीन जायदाद हो, जैसे ज्यादा हो बड़ा आदमी, जैसे छोटा हो छोटा आदमी, वो बड़ी पार्टी, ये छोटी पार्टी, जो बड़ी बड़ी पार्टी है बंधन वाला है नाम, छोटी पार्टी है वो भी धन का लोभ है, तो कुछ कोदी भी पास में न होने पर पराधीन है। धन लाखों करोड़ों अरबों रुपया हो, परंतु अपना धन से बड़ा नहीं मानता है, वो वास्तव में चिन्मय है, चैतन्य है। वो महिमा है वो चैतन्य की है, जड़ की नहीं है। जड़ तो क्षण भंगुर है, प्रत्येक क्षण में बदलता है, वो जड़ है। जड़ में क्रिया होती ही रहती है, प्रलय में भी होती है, महाप्रलय में भी होती है, शरीर में तो होती है, सक्रिय रूप प्रकृति को शरीर में माना है, परंतु प्रलय में भी वो गति होती है। नींद वो भी है, वो कच्ची और पक्की कहते हैं, नींद पक्की तो कच्ची से पक्की होती है, तो उसमें क्रिया होती है, क्रिया भी ना कच्ची है तो पक्की कैसे, कच्ची से पकती है तो उसमें क्रिया होती है, तो नींद में भी क्रिया है। आपको 11 बजे 12 बजे जगा दे तो कच्ची नींद होती है, 4 बजे जगा दे तो कच्ची नींद नहीं होती, पक्की नींद पक गई है, क्योंकि असफल नहीं होता। तो कच्ची से पक्की होती है तो उसमें क्रिया होती है। कचरी है, खाचर है, खाकरी है, खाकरी कच्चा होता है तो कड़वा होता है, धीरे धीरे वो मीठा हो जाता है, समय पाकर पकते हैं, पकने पर मीठे हो जाते हैं, उसका स्वाद है, रंग है, बदलता है, किसमें रंग बदलता भी नहीं, रंग नहीं बदलता, नहीं स्वाद बदल जाता है। इस तरह से जड़ विभाग है उसमें क्रिया होती है, चेतन विभाग में क्रिया नहीं होती। अपना चेतन विभाग अपना स्वरूप है और जड़ विभाग अपना स्वरूप नहीं है। अपना प्रकृति बताइए, भूमिरा पोधलो वायु खंग मनो बुद्धि अहंकार में भिन्ना प्रकृति रसदा अपरा, ये अपरा है, जीव भूत परा प्रकृति, परा है, परा परमात्मा का स्वरूप है, वो चेतन है। चिन्मय में अपना रहना, जड़ता कारण अपने से बड़ा न मानना, ये चिन्मयता है। जड़ता कारण अपने से विशेषता दिखती है तो जड़ता का संबंध है, वो वास्तव में वो बड़ा नहीं है। वो जड़ता से बड़ा होता है, वो छोटा होता है। जड़ता कारण बड़ा है, इस वास्ते वर्ण से, आश्रम से, पदार्थों से, धन से जो बड़ा होता है वो वास्तव में बड़ा नहीं होता। बड़ा चिन्मय में केवल चैतन्य है, जड़ता है, जड़ता का संबंध विच्छेद जैसे होता है, वही जीवन मुक्त अवस्था होती है, वो मुक्त अवस्था होती है, और जड़ के पराधीन है वो बद्ध है अवस्था, वो बना हुआ होता है। मतलब क्या बात है, जड़ता के द्वारा अपने को बड़ा मानता है, तो उसमें क्या है, जो अपनी प्रकृति नहीं है, अपना स्वरूप नहीं है, प्रकृति जड़ है, वो प्रकृति अपने साथ में होती है, उसको बड़ा मानता है वो जड़ता के साथ में संबंध है, तो जो संसार की चीज है उसको अपनी मानता है, उस तन्मयता में स्थित होने वाला जड़ उस चीज को अपनी नहीं मानता, वो पर प्रकृति है, परमात्मा को अपना मानता, वो परमात्मा की तरफ चलता है, जो संसार की तरफ चलता है संसार को बड़ा मानता है, इसको आदर नहीं मानता है, उससे बड़ा अपने को मानता है। तो अपने को उससे बड़ा मानता है तो छोटा होता हो, क्यों जड़ता कारण से उसकी महिमा अधिक है। तो जड़ता को लेकर महिमा हुई तो अपनी महिमा तो घट गई ना, केवल चन्मय महिमा घट गई, जड़ को लेकर महिमा है। जो जड़ता लेकर महिमा है वो वास्तव में उसे खुद की महिमा नहीं है, जड़ चीजों की महिमा है, वो बद्ध है, और जड़ चीजों है नहीं, संबंध नहीं है, वो चन्मय है, वो चैतन्य है। जब परमात्मा चैतन्य है, परमात्मा की वो परा प्रकृति है और परमात्मा स्वरूप है, वो परमात्मा का स्वरूप होते हुए उनका बोध हो जाता है, अपना अपना ज्ञान होता है, और भक्ति में परमात्मा का आता है। भक्ति में द्वैत अद्वैत दोनों होते हैं, और वह में अद्वैत अपने आप को होता है ज्ञान मार्ग में। भक्ति मार्ग में कभी अपने तब दृष्टि होती है तो भेद होता है, परमात्मा तो दृष्टि होती है तो भेद होता है। इस बात व्यक्तर्थम कल्पितम द्वैतम अद्वैत आदमी सुंदरम, अद्वैत से भी सुंदर है, उसमें एक आनंद की विभूति अलग है, वो आनंद में रहता है हर समय, जड़ता का संबंध विच्छेद हो जाता है। संबंध विच्छेद वास्तव में स्वतः है, और स्वतः संबंध विच्छेद है उसका अनुभव हो जाने वो संबंध विच्छेद होता है, उसका अनुभव नहीं होता तब तक बोध नहीं होता, जड़ता के साथ रहता है। जड़ता के साथ पहले भी नहीं था, अब भी नहीं है, फिर भी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। तत्व से ऐसी चीज है, बद्ध अवस्था में भी वास्तव में जड़ अलग है, चेतन अलग है। जो कभी मिलेगा वो परमात्मा मिला हुआ है, कभी अलग होगा वो अलग, अब भी अलग ही है, पर वो अलग नहीं मान कर एक मानता है, ये बद्ध होता है। संसार की चीज को अपनी मानता है वो बद्ध है, और संसार की चीज को अपने न मानकर अपनी चीज को अपनी मानता है वो मुक्त है। संसार की चीज को अपने मानता है वो धन संपत्ति वैभव इनको अपनी मानता है, इनके कारण से अपने बड़े बड़े होता है, वो बना हुआ होता है, चन्मय में स्थित होता है वो, कि वो चन्मय। शरीर है, वस्तु है, योग्यता है, बल है, विद्या है, ये सब प्रकृति की चीज है, और केवल है पन है, चेतन है, चित्रूप है, चित्रूप आनंद रूप है, सच्चिदानंद रूप है, वो चेतन है केवल, वो चित स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, सत्ता स्वरूप है, जड़ता से विलक्षण है, निरंतर एक रस रहता है, कभी किंचित मात्र भी फर्क नहीं पड़ता है, और जड़ में निरंतर फर्क पड़ता ही रहता है, हरदम ही चन्मय जड़ता रहती है, हरदम ही हरदम बदलता है, महासर्ग में बदलता है, महाप्रलय में बदलता है, वो सर्गे भी लोग बजाएंगे प्रलय ना बेतन दीजिए, महासर्ग में पैदा नहीं होता है, प्रलय में भी कोई व्यथा नहीं होती, वो एक स्वरूप है, ज्यों का त्यों रहता है। इसको समझाने के लिए आकाश का दृष्टांत है, आकाश बदलाते हैं, और बदलना में बिजली चमकती है, गणना होती है, वर्षा होती है, ओला बरसते हैं, पानी बरसता है, और उनसे अलग होने पर आकाश में ना कोई शब्द होता है, उसमें उगलनावत नहीं होती, न बिजली चमकती है, अंधकार निर्विकार होता है। ऐसे परमात्मा सब संसार में निर्विकार रूप से स्वतः स्वाभाविक रहते हैं, उसमें स्थिति होती है, उसको सहज अवस्था कहते हैं। वो सहज अवस्था है उत्तम सहज अवस्था, मध्यमा ध्यान धारणा, कनिष्ठा शास्त्र चिंता चाहिए, तीर्थ यात्रा धमा धमा। तीर्थ यात्रा स्थूल ज्यादा ध्यान धारणा आदि है सूक्ष्म। वास्ते है रूप है, उसमें योग्यता बालक विशेषता नहीं होती, ये सब प्रकृति में होते हैं, चंद में रहता है, चंद में सदा शांत सदगत। वो परमात्मा से तो वो तो उधर का वर्धमान होता, वो ज्ञान वर्धमान आनंद होता है, ज्ञान में अखंड आनंद होता है, अनंत आनंद अखंड, वो वर्धमान है। उसमें विलक्षण आनंद होता है भक्ति में, मुक्त में कोई कमी नहीं रहती, परंतु अखंड रूप आनंद होता है, चंद में आनंद होता है, सत आनंद होता है। जहां